أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. نتيجنا الله جل جلاله بل یو دلیل عقلی او استقراری ذکر گئی. دلیل عقلی پہ دے اعتبار سرا چھے اقلی طور اللہ جل جلالہ ددین دے یو خبر طلب کئی او استقراری دا چھے پاغ خبر ہے کہ اللہ ددین اقرار طلب کئی جدا خبر تاسو منہ چه دا بوتان عاجز دی او الله جل جلاله ذات قادر دی. نو الله فرمای ولا ان سالتهم او کجر پیغمبر تی تبدین ته پوسوږي چه من نزل من السما سوکرا وری باران د وری زنا سوکرا وری او د وری زنا باران ما ان او با یعنی باران فأحیا به الارض او بیارا تازکی و راشنکی و راجونده کی زمکی لرا پا گیاگانو سرا من بعد موتی ها رست دا مرگ دا دینا یعنی رست دا وچی دو دا دینا دین دا دی خبرو تپوسو کا کدین دا تبوسو کنو لیقولن اللہ لیقولن خام خادا مشرکان بووی اللہ باران اللہ را ورائی او بیا پا دیس رزمک پا خوسر اللہ را جو انده کی رستو دو چوالی دادین نچی دی پا خپل عقل سر سوچو کی دین طلب کی دا عقلی آسان سوچ والا مسئلہ دا ندی هم د دې خبره اقرار کوي چې دا کانی د بوتان نه باران ورول شي او نظم کراش نه کول شي په خو سره رست د اوچې دوزنه نه چې دا منه چې مدبر الله تعالی دی او د لوی لوی کارونه الله تعالی کوي فکائناتو کې استاسو د رزق تدبیر باران زمکا او چول او داغ ننگی راشنکل دا ټول الله جل جلال ہو کئی او ستاسو اقرار داده چی دا صرف الله کئی ستاسو د اقرار مطابق بوتان دا دین عاجز دی تاسو د بوتانو پا عجز بانده دی خبره کې اعتراف او اقرار کوئی نپو اشه پا دی خبره بانده بیاولی الله سره شریک جوڑا وی بیاولی دا عاجز مخلوق دا الله سره شریک وی دا کمزور مخلوق چې د کائنات تدبیر نشي کولای او دا غرانګي باران نشي راوړل زمکه نشي راښنه کولای نو بیا ولې د تاسې عاجز مخلوق چې په خپل باندې اسم نشي کولای چې کم حق د الله دی چې د الله عبادت ته د الله وحدانیت ته پاغي کې الله سره شریک وای نو چې دا جواب درکې چې دا کارونه الله تعالی کوي او بوتان ته عاجز دي نو قلت وای پیغمبر الحمدلله تعریف ته الله لره یعنی پتا سو باندې دلیل ثابت شي تاسو په خپل خلو باندې اقرار وکړو چې بوتان عاجز دي او الله قادر دی دا کارونه الله کول شي او بوتان نشي کول نو الحمدلله تعریف ته الله لره په دې خبره باندې چې تاسو په خلو باندې په خپل پتا سو باندې حجت ثابت شو تاسو په خپل خلو باندې د خپل معبودانو د عجز زمنن او د الله تعالی د طاقت او د قدرت صراحتن اقرار وکړو دا یو معنا شو د الحمدلله او د الحمدلله یو دویمه معنا هم کېدې شي بعض ټیم کې ذکر دی یو شی وی او مراد دې نه بل شی وی دواړو کې التزام وی لزوم وی نو تعریف ولې کول شي د یو ذات دیو انسان تعریف یو کوي او انسان دیو گاڑی تعریف کوي دا الله تعریف کوي ولي کوي هغه کې سوجه موجود دی نو دلته ذکر د حمد دی او مراد ته ندک طاقت د الله ذکر شو قوت او تصرف د الله ذکر شو نو کول وای پیغمبر الحمدلله تدبیر او تصرف دا د الله د پاره دی الله مدبر او مصرف دی نو ذکر د حمد او مراد ته نه تدبیر کون کې مدبر الله تعالی دی نو بیا خبره دا شو د مخ کې ګویا کې دلیل شو او دا د دلیل خلاصه شو دای سمره شو دای نتیجه شو دا کارونه الله کوي نو الحمدلله تدبیر د الله د پاره دی او تصرف د الله د پاره دی دا دلیل شو دای سمره شو نو چې کله دا خبره مخ کې ذکر شي ته بیا دا وو یو چې کله رستو ذکر شي بیا ود سمره وي کمخ کې دا څه ویل شو وی چې الله متصرف دی کون کې الله دی او بیا دا خبر ذکر شو وی چې ځکه متصرف الله دی چې دینه ته تاسو کې دی بم وای چې باران الله را ور ازمکه الله را جمع دی کوي ناغه بیا دا و وای دلیلو خو مخ کې الله دلیل ذکر کو دا د دلیل خلاصه او ثمره ذکر کړه قل وای پیغمبره الحمدلله متصرف تصرف د الله د پر دی تدبیر د الله د پر دی بلکثرهم لا یعقلون الله تعالی فرمای بلکه اکثر د دین چې دی اغه نه پوي ولی نه پوي نو دا نه پويتیا شو کنه چې وسړی قادر ذات منی یو طرف ته د قدرت اقرار د الله تعالی کی او بل طرف ته سره د عجز اقرارم د بوتانو کوي او بل طرف ته د الله صفات دی تور کوي دا کمکلی شو کنه شو کمکلتوب شو او دا کمکلتوب شو چې کم کم وحدانیت کې کامیابی د هغه وحدانیت پرې دی او شرک اختیار کوي نو دا څه شو لا یعقلون شو خبر زين ترازی نو یو طرف ته بوتان عاجز غني او بل طرف ته د عاجز شي عبادت کې خدای خدا سي پکار دي چې هو قادر است کارونه کول شي کنه چې هغه ته صورت کې ورته کوي او د سپید امتیاز نه بچ کې ځان نشي بچ کوله نو دا کوم کلتوب نشو یو طرف ته بوتان عاجز غني او بل طرف ته عبادت کوي حالانکه عبادت دا چې پکار چې قادر وي نو دا کوم کلتوب شته کې تناقض دی عجز سره عبادت نه جمع کیږي عبادت به دا غزاد کیږي چې کم ذات قادر او قدرت او طاقت والی او دا کوم کلتوب دی الله قادر غنیو هغه نه کوي الله فرمای بلکس رحم بلکې اکثر د دین الله عاقل نه پوي کم کلی و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب دا الله جل جلاله د دنیا او د اخرت حقیقت بیانې دنیا څه شی ده او اخرت څه شی ده او د دې دواړو خبرو په زمن کې الله جل جلاله انسانانو ته شوق د اخرت ورکي او بیرغبتی د دنیا ورکي دا د آیات خلاصه پدې کې الله جل جلاله رومبه جمله کې او ما هذه الحیات الدنیا الا لعب و لهو د دنیا د ژوند حقیقت بیانې او رسته جمله کې د آخرت د ژوند او د کور حقیقت بیانې او د دواړو په زمن کې د دنیا سره د مینې نه کولو د بیرغبته اشاره ورکي او هغه طرف ته ترغیب ورکي او بل طرف ته آخرت سره مینه او هغه طرف ته شوق دلاوي دا د آیات خلاصه ده نو الله فرمایي و ما هذه الحیات الدنیا او نه د ژوند دنیوي إلا لهون مگر تماشا دا تفسیر سعدی تفسیر کړه لهون ایتلو به القلوب زړونه وسره مشغولي زړونه وسره نه دي لهو دا د زلب ویلې د نفس په لې تماشا دا نفس کوي خبر زين تعالی دا زړه کې زلب په یو شی کې مشغول شین دنیا دا څه شی دی د انسان زړه وسره نه دي بډا شي غزلته نه وزینا خبر زين تعالی یو سړی دین طرف تمین نه ني نو بس په دې تماشا کې دی انختی تر اخره پورې او ولعب او کیل تلعب به الابدان بدنونه وسل لګیا دي بس لاس پکیم لګیا دي سترګې پکیم لګیا دي خپې پکیم لګیا دي ټول رز داګې د پرمنډې تړلې دي بدنونه پاګې باندې اختی الله وی دا یو کیل او تماشا ده او بل ځکه الله جل جلاله ور سره مزید ویل دي دا یو زینت ده زینت و تفاخر دا یو بل باندې فخر کولی و تکاثر یو بل سره مال او اولاد کې مقابله کولی نو د دنیا دا حقیقت ده او تفصیل دا ده لومبه نه چینو کېلو تماشه لومبه کېلی قتل کې ماشوم رو رو رو تماشه شي خبره ځای انتا لاول تماشی بیارو رو کیل میل کی اخته شی بیارو رو زینت شی کپلو موٹرسیکل دی سیزونه کی بیارو رو ترکی کئی نو بیا تفاخر شی یو بلوانی سکئی فخر کئی نو بیا چه نوری عمر سیوا شی نو بیا تکاثر شی مال و اولاد کی سکئی مقابلی کئی بیال تکی اللہ ویلی دی مثال دی پسل دی د دنیاي ژوند چې باران راووري کې فصلې راشین شي زرغون شي او بیا ریزر ریز شي ختم شي نو دغه د دنیا مثال دی. دلته الله دوه مثال ورکړي دي او بل ځای کې ورسره درې نور ورکړي درې سلو پاتې شو دا خبره یو خبره یاد ساته چې کته زوای دنیوي ژوند کې جدانه غامل دي نو دا دنیا نه ده کما دا دین دی خبر زین الله قرب اوس مون درس ته نسیدان دنیاي ژوند نه سره دنیاي ژوند پکې خدا قرب الاخره دی دا د اخرت سره متعلق دی د دې ټول سمرات او میوې د چرته دی اخرت کې دی دا کېل او تماشا نه دا د اخرت خبرې دی دنیا اگې ته ویل کېږي چې د دین نس شي دا علاوه او دنیا داری اگې ته ویل کېږي چې ات په غفلت کې اچي خبر زین الله دا مراد ده په هر حال دنیا کې کتا څه هواي چې سنا څه پیدا پکشته خو سنا څه پیدا پکشته خو په مقابله د اخرت کې دا د ماشي د وزر برابر نه ده خبر ده انداله کې لو تماشوت الله تعالی په مقابله د اخرت کې وي کتا څه هواي چې پیدا پکشته حج پکې سړیو کې دنیاي بلا پیدا دي څنګه وته الله کې لو تماشوي ده په نسبت د اخرت سره وي په نسبت د اخرت چروالي نو دا د الله جل جلاله په نسبت د ماشي د وزر برابر نه خبر ځای انداله ګینټي د وګینټه ژوند نه دی دا کاپیران بل ته کوي چې موږ دنیا کې ګینټه د وګینټي تیر کړی درز سیسا نه په مقابله د اخرت کې دا بس یو لهو شه دی یو تماشا ده او یو کېل له څنګه چې کېل وقتی وانته کې ختم شي او تماشا وقتی وانته کې ختم شي نو دا غرنګي دنیوي ژوند چې دی په مقابله د اخرت کې بس د یو تماشې حیثیت لري او د یو کېل حیثیت لري د دې نه سیوا حیثیت دی نشته اگر چې دا دومره پیدا پکېږي چې اخرت کې وسی او بیا وتم الله تعالی صرف د یو کېل او د تماشې حیثیت ورک په مقابله د اخرت کې نو چې هغه پیدا پکېږي ارس پکېږي هغه بس شي الله دا غي بیان کوي ورپسې الله تعالی فرمایي و ان الدار الاخرته او یقینا کور د اخرت چي دي کور د اخرت چي دي لهي الحيوان اغه چي دي خامخه اغه چي دي اغه ژوند حقيقي دي حيوان حيات ته ویل کیږي ژوند دي کی تاسو وګورئ نو تاسو ویل پکاره کور د اخرت چي دي خامخه اغه کور د ژوند حقيقي دي حقيقي ژوند د پاره چې کم کور پکار دي نو داسې ویل پکارو کور د اخرت چې دی هغه حقيقي کور دی حالانکه الله پرمایل و ان الدار الاخرتا کور د اخرت چې دی لهي الحيوان هغه ژوند دی اته ته د اخرت کور ملو شنو ته د ژوند ملو شنو دا په عیني هی ژوند دی اخرت چې ته میرا ویدل او په اخرت کې کامیابیدل او د اخرت کور ملاویدل دا په عیني هی د اخرت ژوند الله ورته د معنی په اعتبار سره ظاهری اعتبار سره چې کوم ترجمه راځي خبر ده د آخرت کور ته ملو شو جنت ته ملو شو هغه جنت ته تاته به بیان ملو شي تاته به خوراکونه ملو شي تاته به خمیشوال ملو شي تاته به د الله زیارت ملو شي داسې شی نشته چې تاسو لګي د هغه حرکت تر شي او حاضر نشي تشتهي انفسکم خبر ده تعالی چې کور د آخرت ملو شي الله وي بس دغه ژوند دی وإن الدار الآخرة يقينًا کور د آخرت چي دي لهي الحيوان خامخا کور د ژوند حقيقي دي حقيقي ژوند د پر هغه حقيقي کور دي الله تعالی ورپسې فرمای لو كانوا يعلمون کاش چي دي پوي دي پس پوي دي دا خلق په دې خبره باندې دا مشرکان په دې خبره پوي دي چې دنیا اسم نه ده دا صرف غفلت کې اچون کې دا غافل کون کې دا باطل سیزونه دی زر خمت میدون کی دا اس وپاداری پا کی نشتا پا مقابله دا آخرت کی آخرت همیشه همیشه دی دا مزو زیده دا کامیابو زیده او دا غرنگی همیشه نعمتون والا زیده هر هر شی ارت ملاوی گی لو کانو یالمون اللہوی کدی پا دی پوی دی نو دی پا دی پانی دنیا تا دی غافل دنیا تا دی کیل او تماشی والی دنیا تا او دا غرنگی ختمیدون کی دنیا تا بے وفا دنیا تا بے پا آخرت بانی ترجیح نو ورکلی کچر دی پا دی بانی پویده چی دا دنیا دا جوان دا حسم نده کیل و تماشا دا او آخرت نبدی پا مقابله که اغا حقیقی کور دی او حقیقی جوان دا گره که پا دی پویده نو دا سی بے نکول دنیا لبے ترجیح نو ورکلی وله انسان ته هم او کچرې ته تپوسو کې دی نه پی امبره من نه زله می نه سما سوکه ورئ می نه سما د ورې ځنامان بارانو اوبو خان اوبو خوبونه مراد باران دی فاحیا بهلار دوبا د موتې آپس ژوند کې راش نه کې به په سبب د دی باندې اللار دوازم کې لره ځمکش نه شي په خو سره پسلونو سرا من بعد موت آرست دا وچوالی دا دینا نو دا دی جواب پسی ستا سوال دا شی نو دا دی جواب لیقولن ناخام خادیب وی اللہ دا کار خوال اللہ کتا خدا بوتان نشی کولی دا کانی او جیبا مشرکانی رست اینور کریکٹر امراضی چی گیر بشنو بیا بے بوتورو ورزو نیر تا بے لڑاکا بیا بیا بے اللہ تا چگوالی لا يقولن نخم خديب واي الله الله دا کارونه کوي قول واي پیغمبر الحمد لله تعریف ټول پټولا د هرچا دخل لله الله دا پار دی لایک الله دی یا قول واي پیغمبر الحمد لله تصرف او تدبیر چې دی لله الله لره دی بل اکثر هم بلکې اکثر د دین علایا کلو اندیا کلن لرین پوی و ما هذه الحیات الدنیا او هاذا کی شرط د تحقیر ته هاذه د اشاره ده تحقیر ته حقارت او بیکاروالی د دنیا ته الله اشاره کوي وما هذه الحیات الدنیا او ند دا جوان دنیاوی الا لهون مگر تماشا دا ولای بنو کل لی و ان الدار الاخرت او یکنن کور دا آخرت چی دے لہی الحیوان هما جوان حقیقی دے یا و ان الدار الاخرت او یقینن کور د اخرت چه لهی الحیوان لهی دار الحیات الحقیقیه ها کور د ژوند حقیقی ده لو کانو یعلمون کاش چه دی پوهته پدی باندې نو دی په دنیا ته په اخرت ترجینه ورکړي او قادر ذات تبه عاجز بوتانو تبه په قادر ذات باندې ترجینه ورکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه يا الله متسعد عافيت فرات را نصیب کی الله خیر برکت را نصیب کی یا الله کریم خدای دنیا خیر در رسولنا مصطفی یا الله دا کلام لازم په دنیا کې په کار راو یا الله زموږ په ژوند کې د دې برکات را نازل کی الله مسلمانو سره دا کتاب د مسلمانانو دی الله دې اهمیت ور سره پیدا کی څنګه چې دنیا اهمیت په ځل کې د ټول رزمنډه تړلې وي ځان ستړي کې داګه دا کریم خدای دې اهمیت ور سره پیدا کی الله زمون دنیا کې په کار راولې الله قبر کې په کار راولې آخرت کې په کار راولې الله دا زمون د پر په آخرت کې د نجات ذریعہ وګرځي الله راضي شه الله زانه سي کوسو